और अपनी जनाब से उसे नरम दिली और पाकीज़गी अदा की थी और वो अल्लाह ताला से डरने वाला था।